meget godt, så jeg slukker lige for Taylor Swift her. Nå, hun må da også gerne være med. Vildt interview. Hvad er hendes moments? Ja. Taylor Swifts nekrolog. Det er nok ikke mig, der får lov til at skrive det. Det ville også være meget stort flex. Ja, kæmpe flex. Men i dag skal jeg skrive din. Det er også et flex, Freja. Lad os begynde. Hvis nu vi forestiller os, at de amerikanske film taler sandt, man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvis din tid kom i morgen, og du skulle se dit liv for dig, hvilket øjeblik tror du så ville stå klart? Der tror jeg, at jeg bliver sådan rigtig Hollywood-filmstjerneagtig, fordi det er faktisk en af de første gange, jeg rigtig husker at stå på en scene. Og stå er det forkerte ord, for jeg ligger faktisk ned. Jeg prøver at sætte scenen her. Og den var jeg også på. Det var mit første år i gymnasiet, hvor jeg ligesom formeldte mig til et musicalhold. Og jeg kan huske at lægge mig til rette på den her scene. Iført nogle kontaktlinser, vildt hår, ansigtsmaling, sådan sprøjtet lidt ud over det hele, ser ret creepy ud faktisk. Er en afspejling af min tvillingssøster, der også ligger på den her scene, og vi gør os lidt til som værende ret freaky. Og jeg får bare øjenkontakt med den her lille dreng, der kommer gående og skal sidde på en af de forreste rækker. Og mit øjne er henholdsvis, det ene er helt hvidt, det ligner slet ikke, jeg har en pupil eller noget som helst. Det andet er så næsten helt sort. Så han får øjenkontakt med mig, og jeg kan bare huske den der indlevelse i, at vi slet ikke er gået i gang endnu. Men allerede her, der kan jeg vælge at skabe lidt magi for de forreste publikum og den her dreng, som stiger lidt. Og får ligesom lavet et ryg og ser ham ligesom sådan sætte sig lidt i, hvad skete der? Hvad skete der på scenen? Og vi fik bare virkelig fanget, min søster og jeg, helt den første række, før vi overhovedet var kommet i gang med det her skuespil, ved bare at ligge og være os i en karakter på den her scene. Og det var ligesom første gang, jeg mærkede, okay, jeg har en eller anden forbindelse her, og jeg kan være helt i mig selv, og så vise mig lidt an på en måde, jeg egentlig ikke vidste, at jeg ellers kunne have mulighed for at gøre. Og det var bare, det var en magisk oplevelse. Altså, det satte sig sådan helt i, det hele sitrede lidt, så kun vi var færdige, var det også bare sådan en udløsning af følelser, og en lettelse, og stolthed over at være nået hele vejen igennem, på sådan meget sådan, ikke nøgen måde, men man virkelig føler, man har vist lidt af sin sjæl her, til nogen, som måske ikke vidste, at det var det, de modtog. Så ja, en meget lettet følelse. Jeg tror, det vil især være den der, ja, den lidt nervøse citron, men en spænding faktisk. Sådan en nervøsitet over at vide, at nu kan alt ligesom, det kan gå super, og det kan gå pisse dårligt. Og før det her havde jeg også været med i stykker, hvor vi lavede masser af fejl, men som aldrig helt føles på samme måde som et skuespil og som den her performance. Så det vil især være den der sådan lidt kilden i kroppen, summen i maven, som om hovedet både er lidt for tungt og lidt for let, og hvor skal mine arme være, hvor skal mine ben ligge? Og så lige så snart, at jeg fik øjenkontakt med de her børn, der så får, især den her ene dreng, kunne jeg ligesom mærke sådan, okay, der er min højre arm, der er min venstre arm, det er her, de skal ligge. Så den der tilpashed i sin nervøsitet. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Freja, dengang, det var jo i starten af gymnasiet. Der er du ikke længere, for du er 22 år gammel nu, som du sidder foran mig. Så du lige flyttet til Albertslund med din kæreste og et par venner. Så arbejder du to jobs, simpelthen. Det ene som tjener, og det andet som bartender. Og i din fritid, der laver du dine egne cosplay-kostymer, og du spejder. Du har masser at se til, men hvis du kan male med de lidt bredere penselstrøg, kan du så ikke udfolde tidslinjen over dit liv for os? Jo, men vi hopper helt tilbage til, at jeg aldrig har haft følelsen af at være enebarn. Jeg har en tvillingssøster, så fra jeg er helt lille og deropad, der har der altid været en eller anden med mig, som var jævnaldrende. og som ikke kunne sige nej til at have en lejeaftale, fordi at vi boede sammen. Så er man bare fanget i det. Jeg startede til spejder som 8-årig, bor i København og flytter ret kort tid efter til Espergærde. Det er et større ryk, så der var ikke nogen venner, man lige kunne tage over til stadigvæk. Det var helt nye bekendtskaber, der skulle skabes. Formår stadig at finde en spejdergruppe i Espergærde også, og fortsætter faktisk ja, og helt til nu og fremad også. Ja, du er stadig spejder. Lige præcis. Nogle år senere er det, min onkel tager mig til et af de her første kongresser for film, for serier, for anime, og især hvor at folk viser deres kostymer frem. Og der starter der så den her interesse i at lave mine egne kostymer. Og jeg når til udskoling, til 7. klasse, begynder at opdage, at jeg har sværere og sværere ved skolen, og sværere og sværere ved at dukke op, og der er udfordringer, som jeg egentlig ikke ser afspejle sig i mine klassekammerater. Og det er så først omkring 9. klasse, starten af gymnasiet, hvor jeg sådan rigtig ser, at okay, der er et eller andet galt. Hjemmefronten er også lidt svær. Min mor begynder ligesom at opdage, at hun selv har en hel masse mentalt, som hun begynder at arbejde med i terapi. Jeg begynder egentlig også i det, og gennem min gymnasietid kommer jeg i flere og flere forløber og forskellige udredelse. Det er først, da jeg når halvvejs igennem 3.G, hvor jeg bliver nødt til at droppe ud, fordi jeg simpelthen ikke kan fortsætte en skolegang, at det sådan egentlig bliver taget helt seriøst. Og det er først her, jeg ligesom får svar på, at når de sidste mange år, der har jeg faktisk haft en depression, og har stadig. Og at jeg hele mit liv nok faktisk har levet med ADHD, men med til et punkt, hvor det ikke er blevet opdaget før nu. Så lige pludselig så var der en masse svar på, hvorfor det måske var lidt sværere. Det gjorde så, at jeg prøvede at tage gymnasievejen en gang til i en 3.G, men fordi at jeg ikke var ret langt i nogen forløb, jeg vidste stadig ikke helt, hvordan jeg skulle fungere som person, så endte jeg med at indse, at det egentlig nok ikke var noget, jeg kunne gøre på stående fod. Så jeg droppede ud, og kort tid efter, der flyttede jeg ud for mig selv, både fordi jeg selv havde brug for det, men også på lægers anbefaling. Så flyttede jeg til København med min kæreste, og får først det her tjenerjob, og så er det egentlig der, jeg står nu. Kort tid efter, der finder vi det her sted i Albertslund, for at tale med to venner om, er det ikke det, vi skal gøre? Lidt billigere at lege, hvis vi bor fire sammen, og så har vi lidt mere fællesskab. Ja, så fortalte du mig jo lige, som vi fik brygget lidt kaffe, at der er jo, altså, det er jo sådan noget bindingsværk, stråtag, en lille landsby, altså det lyder meget idyllisk. Det er det virkelig også. Det er meget magisk at gå ned af sådan en halvlukket vej mod ens, det er jo sådan set et hus, og det føles så forkert at sige, fordi man er ung, og hvordan har jeg råd til et hus? Det er jo at lege det. De har virkelig magiske små. Det er jo et landsby, så det er landsbyhuse med smukke haver, der er virkelig blevet brugt tid på at få til at se flotte ud. Så det er sådan helt idyllisk at gå ned, og det er ikke lige, hvad jeg tror, de fleste forestiller sig, hvis man sagde, at man var ung og flyttede til Albertslund. Det ligger så også lidt mere end et stenkast fra stationen. Men og det er også derfor blandt andet, at vi er hos mig i dag. Freja, der skal jeg jo skrive din nekrolog. Og for at finde ud af, hvad der skal stå i den, så vil jeg jo bede dig om at beskrive endnu mere i virkeligheden. Beskrive nogle af de øjeblikke i dit liv, der har været vigtigst. Det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er et øjeblik i dit liv, der var vigtigt for din vej i livet. Et øjeblik, der har været definerende af en eller anden karakter. Vi hopper faktisk tilbage til starten af tidslinjen. Ikke helt, der husker jeg ikke så meget fra. Men til dengang, jeg havde en klassekammerat i København, der spurgte mig, om jeg ville med ham til spejder. 7-8 år gammel. Ikke forfærdelig gammel. Men han spørger egentlig bare, om jeg vil med. Og fordi at min mor ser smuttet til det, så trækker hun min søster med også. Og vi kommer ned og får lov at prøve at være med til en enkelt gang til spejder sammen med min ven. Og her kunne jeg godt tænke mig, at vi lige sætter os i 8-årige Frejas sko og ligesom træder ind. Det er første gang, du skal til spejder. Du er bare blevet hevet med. Du ved måske ikke, hvad du går ind til. Kan du ikke beskrive, altså er du nervøs, som du går ind, og hvad møder du ligesom? Hvordan ser det ud? I bund og grund er jeg jo glad for, at det er min bedste ven, der har hevet mig med. Han hedder Jonathan. Så der var ligesom, der var ham, og så var der tvillingesøsteren, som jo så der var altid noget familiært, ikke? Så der var egentlig ikke den store nervøsitet til at, for kender jeg nu nogen eller ej? Det gør jeg jo. Men det blev holdt i en kirke, faktisk, en lille kirkelokale. Og jeg husker det selv dengang som værende ret småt, så jeg tør næsten ikke besøge det den dag i dag, for jeg tror, jeg vil finde det uhyggeligt småt. Med sådan en aflangt lokale og meget det, man vil kalde kæft, trit og retning. Når der er så småt lokale og med så mange unge børn, der gik man dengang lidt mere op i, at der skulle være ret meget respekt for dine ledere. Så vi blev sat ned på sådan en lang bænk. Det føles næsten sådan lidt militært. Og så skulle prøve at være med til de her sange, måden man starter op på, og vi skal alle sammen ned og sidde på jorden med fingrene sådan ned på jorden, som om vi var ulve, fordi vi var ulvespejdere, og skulle synge en sang, som altså, vi havde ikke nogen tekster eller noget, det var bare en, man lærte gennem tiden, så der nynnede vi jo bare med. Så starten var meget intens. Lige så snart vi så kom over i, hvad skal der så ske, så fandt vi ud af, at det meget var at lege en masse lege. Det var jo ikke, fordi der var det store natur, så vi kunne ikke tage ud og pionere, som andre grupper ville gøre det. Det tætteste, vi kom på udenfor, det var en parkeringsplads, vi kunne komme ud og lege på. Men ellers var det indendørs. Vi lavede forskellige aktiviteter. Noget knop, noget knuder. Så der var lidt lettende, at det ikke blev ved med at være den her militær, men det startede meget intenst ud. Og hvordan manifesterede det så ligesom til at starte med, at du måtte sidde der og i hvert fald kunne mærke, okay, det er forventet af mig, at jeg prøver at nynne med. Det kan godt være, at man ikke tør at spørge om en sangtekst, men man følger ligesom bare lidt med. Når du ikke lige at tænke, hvad fanden ja, er det hvad her? Delen laver jeg her? Ja. Mor, hvorfor? Det er hvorfor ikke rart. Hvorfor har du kørt mig til den her kirke i en ladcykel? Hvorfor har du bare sat mig af? Ja. Ja, det gjorde rigtig meget, at der var en anden, der sagde, bare vent, der kommer nogle sjove møder. Og lige så snart man kunne den her sangtekst, så var der jo meget mere, altså gruppe og ja, det er meget passende at sige flok, tanke over det. Ikke? Og så blev det jo bare sjovere. De her lege var faktisk rigtig fede at være med i. Det var nogle helt nye venner. Og jeg tror faktisk først, den rigtig sad fast som det her, det vil jeg gerne blive ved med, da vi kom ud på en weekendstur ud til en hytte, der så blev lejet, hvor vi var ude i noget natur, og lige pludselig kunne vi se, okay, der er lidt mere til det, end bare at sidde på en eller anden lånt kirke sidelokale og trille bolde frem og tilbage i lokalet. Jeg prøver, kan du huske det øjeblik, det ligesom slår klik for dig, det går op for dig, jeg kommer sgu tilbage her. Eller jeg sådan, kan... okay Jonathan, du havde fat i noget. Ja, han havde fat i et eller andet. Jeg kan huske at stå i en cirkel om morgenen rundt om flaget. Der er altså flaghejsning om morgenen. Det har jo bare været en utrolig smuk dag. En af de der dage, hvor at himlen er blå, solen står højt. Vi er alle sammen morgentrætte, fordi vi har været i gang dagen inden. Kroppen er måske lidt øm af en aktivitet, det kan jeg i hvert fald huske min var. Og så er der en eller anden, der får råbt noget, og så kigger vi op, og så sidder der en ugle midt om morgenen på taget. Og det var ligesom der var sådan en aha-oplevelse af at stå i noget natur med andre, der egentlig også synes, at det er vildt fedt at være til stede, hvor vi er. Fordi der stod vi alle sammen egentlig og fik lige en pause fra, hvad der skulle til at ske. Til bare lige at stå og kigge lidt op først på en ugle, der bare sad og kiggede, men også bare på vejret. Og det var især de der fællesskabsture med, nu går vi sammen i flok og får lov at lege og fjolle med hinanden frem og tilbage, der ligesom virkelig skabte et fællesskab, som det var det, der kaldte mest. Aktiviteterne var sjove, men det var især det der fællesskab med alle de andre, og at have det her til fælles med nogen, at okay, vi er også spejdere i vores fritid. Det kaldte mest. Du går jo stadig til spejder den dag i dag, Freja, men hvordan tror du ellers det her første møde med spejderverdenen har defineret dig i dit liv? Det har defineret er jo faktisk, at det skabte en kærlighed, jeg ikke smed fra mig. For at både at være i det her fællesskab, men også... Og hvordan får man egentlig forklaret det helt tydeligt? Det er det her med at være... Lige sådan om noget med nogen, som måske ellers er vidt forskellige. At være fælles om noget. Ja, lige præcis. Det her med, at det er egentlig noget, vi begge to er i, og vi forstår hinanden på det her punkt, fordi at vi har nogle ens oplevelser inden for spejder, som vi egentlig ikke deler med så mange andre. Og det har bare gjort rigtig meget, det her med den allerførste gang at se, at okay, det her det er også noget, man kan gå til. Det er ikke fodbold, det var jeg ikke interesseret i. Det er ikke instrumenter. Det er egentlig noget, hvor der kan ske rigtig mange forskellige ting. Nu sidder jeg jo også overfor dig og kigger på dig, og jeg tænker det også måske det her med, at et fællesskab og være fælles om noget på trods af ens forskelligheder. Du har jo nok ikke set sådan ud dengang, men du sidder jo overfor mig i dag med rødt hår og grøn makeup i ansigtet og piercinger, og jeg ved også, at du godt kan lide at have noget tøj på, der er lidt anderledes, kunne man godt sige, noget, der skiller sig lidt ud. Så det har måske også på en eller anden måde handlet om, at der kunne du ligesom også være med. 100%. Da jeg har været i alderne 8, og hvad jeg kan huske, der var det ikke fordi, at man blev mobbet på samme måde. Det var meget bare at se, at jeg har fundet en regnund. Sygt nok må jeg smage. Det var meget den idé, der kørte. Men især, da jeg blev lidt ældre, kunne jeg godt se, at jeg var en outlier. På så mange punkter. Altså, det var ikke mig, der gik i modtøj. Det var ikke mig, der var interesseret i det nyeste musik. Så det her med at have noget, der var nørdet. Altså, det er jo meget en kliché, ikke? At dem, man bliver drillet lidt for at være spejder, men det er også som om, at dem, der allerede blev drillet, går hen og bliver spejder. Fordi det bare er et sted, hvor at det, der bliver set forbi så mange forskelligheder om, at jamen, vi har da stadig det her til fælles. Altså, du kan se ud på alle måder. Blandt andet sådan, som jeg ser ud. Man kan være helt ude i at være alternativ, gå rigtig meget op i friluftsliv og altid gå i friluftstøj. Det kan være, at man faktisk rigtig godt kan lide modetøj og sådan noget. Og alligevel, så er det jo stadig noget, vi er fælles om. Så det altomfavnende fællesskab var ret dannende og vigtigt for dig i dit liv, Freja. Så vil jeg spørge dig, hvis du kun kunne blive husket for ét øjeblik i dit liv, hvilket skulle det så være? Det er jo den helt store eftermæle tanke, ikke? Hvad bliver jeg husket for? Hvad efterlader jeg mig? Ja. Nu bliver jeg rigtig fræk, for jeg ved, du sagde én ting, ikke også? Mm. Men jeg har et koncept, ja, som jeg gerne vil huskes for, som er noget, jeg har taget lidt med mig, som er alle små gode gerninger, der har gjort nogens dag bedre. Ikke de der store, hvor man tænker, åh, jeg købte en ged, og nu er der en eller anden, der har fået noget bedre. Ikke dem der. Jeg tænker på hver gang, at man lige har givet nogen en kompliment, fordi at, ej, hvor var deres hår mega flot den dag. Eller hver gang, man lige har hjulpet nogen i køen med, at du mangler en femmer til din aftensmad i aften. Værsgo, den har jeg alligevel på mig. De der små ting, der kan gøre noget helt vildt for nogen, og du aner det ikke. Hvis jeg skal huskes for noget, så skal det være hver gang, jeg har gjort det, at det bliver husket, hvem end der har oplevet det, fordi så gør det bare igen. At lige så snart man ligesom sætter det her en lille frø af den her en god handling ud, og hvis den bliver husket, så bliver den også givet videre, fordi lige pludselig så står de i en situation, hvor de kan give den videre, og så husker de, jeg mødte engang en, der hed Freja, hun var super sød, hun gav mig den her kompliment, nu møder jeg en person, som har den flotteste jakke på, jeg vil da lige fortælle dem, hvor er det en flot jakke, den klæder dig virkelig rigtig god dag. Og det vil jeg rigtig gerne på den måde huskes for. Kan du komme med et eksempel på en lille gerning? Det kan jeg godt. Jeg tror, jeg kom på to på samme dag. Nej, men vi tager bare i går. Jeg hentede mit Too Good To Go, og jeg tænkte, ved I hvad, jeg arbejder lige ved siden af. Så jeg købte selv to, altså nogle, vi har nogle Søbogård saftevand, og hævde dem med ind, fordi jeg vidste, at de her bager medarbejdere har haft en lang dag, og tænkte, jamen tak for den her pose, og så fik de hver en af dem her. Og bare den der lille gesture at kunne gøre noget, kunne jeg jo se på dem allerede, de var meget overraskede over at få noget igen. Og sagde også tusind tak. Altså, og så det er sådan en lille ting, hvor jeg kan gå tilbage og vide, at jeg har gjort nogen glad, for jeg får lov at se dem smile. Og altså, at takke mig for noget, og egentlig ikke have det som sådan et, det skal filmes, det skal vises. Men bare at have det sådan lidt godt i sig selv med, at der er blevet gjort noget, og vide, at andre blev lidt glade, fordi nu har de forhåbentlig i hvert fald en rigtig god aften, fordi der var nogen, der tænkte på dem. Og som jeg hører på de her eksempler, er det også som om, de bliver endnu vigtigere for dig, når de ikke er forventet, ikke? Når det bare opstår, bare fordi. Det er netop det der spontane i, lige pludselig at modtage noget godt, når du egentlig går op. Altså, jeg aner ikke, hvordan andre mennesker har det på en given dag. Så det kan jo være en person, der måske virkelig gik og trængte til lige at få at vide, du har en mega fed stil. Det skal du bare lige have ved. det kan bare gøre rigtig meget for en hverdag, lige at have fået sådan et lille løft i, ja, i dagen. Så det vil du gerne huskes for. Noget andet, man kan blive husket for, og som der tit bliver nævnt i nekrologer, det er jo, hvad man har at være stolt af, hvad man har opnået igennem sit liv. Det plejer at være meget professionelt betonet. Det synes jeg ikke nødvendigvis, det behøver at være. Det kan også være svært at føle, at man har den helt store lederstilling at pege på, ikke? Når vi er 22 år begge to. Men jeg synes, det er vigtigt, at den del bliver repræsenteret alligevel. Så kan du ikke udpensle et øjeblik for os i dit liv, du har været stolt af? Jo, jeg tror, det har været det, der har linket til, at vi første gang egentlig snakkede sammen. Fordi det har været, da jeg lige pludselig fandt mig selv på forsiden af et blad. Og på samtlige reklamer rundt omkring i København, som var i forbindelse med et modeljob, jeg bare blev kontaktet til ud af det blå. Ja, for jeg kan jo lige fortælle, vi har jo mødt hinanden en enkelt gang før. Yes. Til, nu lyder det lige pludselig så... Ja, man lyder så ananas i egen juice-agtig. Yeah. Jeg kom egentlig med på et afbud, tror jeg, hvis det gør det bedre. Det var sådan et Pride Fashion Event. Ja, er det ikke sådan, man jo, det skal beskrive? Jo, det var det nemlig. Hvor en fest, i virkeligheden. Ja, det var en god fest. Middag og fest, hvor at vi mødtes der. Jeg lyder jo endnu mere... Jeg synes nogle gange, det bliver sådan helt højrøget at sige, ikke? Fordi jeg var der i forbindelse med, at jeg var en af modellerne i det her blad, som hele festen var for. Så jeg går rundt til den her fest og møder folk, som et eller andet sted er enten kendte inden for branchen, eller kender folk og har det her netværk. Og jeg ser mig selv på sådan store cutouts og tænker, Freja, hvad laver du her? Hvordan står du på Ilums rooftop lige nu til det her event? Fordi det var bare ikke noget, jeg så mig selv gøre. Og samtidig så var det bare præcis, hvor jeg havde lyst til at være i det nu. Og hver gang jeg så mig selv hele den uge, den måned, hver gang jeg så nogle venner, der lige sendte mig et billede af, ej, jeg har fundet bladet, du med på. Hver gang jeg tog en metro, og lige pludselig på de der reklameskilte, så mig selv, blev jeg så stolt. Både fordi, at det var noget, jeg havde udrettet, som jeg ikke forventede at udrette, og især ikke som sådan... Altså, så at sige debut som model, ikke at jeg laver det store modelarbejde nu, så det er alligevel det er meget start på toppen, og der er jo så ret lang vej ned. Men også bare det her med at vide, at det var jeg en del af. Det der var jeg simpelthen en del af, og nok til at kunne finde mig selv nu i sådan in the wild, kunne gå i menu, og så lige spotte mig selv, lige have øjenkontakt med mig selv, sådan, fordi jeg skal ind og veksle en 500 kroner selv på arbejde, og så lige sige, nå, det er mig. God vagt. Kan du huske første gang, du ligesom ser de her billeder fysisk i virkeligheden, altså på print, om det enten har været sådan en billboard, eller om det var Elle-magasinet der? Det kan jeg nemlig ret tydeligt, fordi jeg er på arbejde og har lige set, at det er blevet udgivet. Heldigvis ikke en lang dag. Jeg havde en morgenvagt, men den der følelse af at have været en del af noget stort, og så står man der igen i sin nystrøget hvide skjorte og laver kaffe og tænker, nå. Ja, det var ikke fordi, at en vild handling får nogen ud af dagligdagens arbejde, vel? Og så kommer min chef ind, og jeg tænker, nu det er simpelthen tid til at sige det her på den mærkeligste mulige måde. Så jeg kigger på ham og siger, Kenan, hvis du går ind lige nu, så lover jeg, at du kan finde mig på et blad. Han sagde, det tror jeg ikke på. Jeg sagde, prøv en gang. Ja, det her er en mand, der er omkring 2 meter høj. Han spændede ind i kiosken, kom tilbage lidt senere og sagde, det tog lidt. Jeg fandt det. Og så ligger han simpelthen bare. Han har så købt det her blad. Jeg troede bare, han ville finde det for sjov. Nej, nej. Han købte bladet. Og prøv at beskrive forsiden. Jamen, det er jo... Det var til Pride for i år. Nej, det var sidste år, var det ikke? Jo. Jo. Det er en forside med en hel masse sådan headshots af forskellige også modeller i en eller anden signaturfarve. Jeg havde lilla på. Der var i alle regnbuens farver. Og så sat op, så man ret tydeligt kunne se, at det skulle repræsentere en regnbue. Hele konceptet var så, at det skulle være forskellige seksualiteter og køn og alt her inden for LGBT-spektrummet, der var repræsenteret i de her modeller, samtidig med, at vi hver repræsenterede en farve af regnbuen. Så det er ligesom mig, der er oppe i, hvad er det, oppe i højre hjørne eller sådan noget, står der og poser helt i lille, ret mørk makeup. Og jeg kan bare huske, at han får lagt det her, og det går først op for mig, da han kommer sådan løbende ind med det her blad, og bare ligger det foran mig. Og jeg faktisk ikke har set det fysisk før nu. Jeg har fået billederne tilsendt. Jeg har set det sådan lidt som reklame på nettet. Men det var første gang, jeg kunne få lov til at holde det i hånden, og så, at okay, det er også et fysisk blad, som jeg vil kunne gå ind og købe lige nu. Og jeg vidste, han var på vej derind, og jeg tænkte, han kommer lige om lidt, så jeg tror bare, jeg stod bare og pudsede nogle glas. Nogle vinglas, jeg stod sådan lidt med i hånden, og står egentlig også lidt og holder øje, fordi jeg står og bliver sådan lidt spændt, ikke? Sådan, okay, men har de nu også udgivet det, og hvordan ser det ud fysisk, ikke? Og har de photoshoppet mig ud i sidste øjeblik? Ja, lige præcis, ikke? Eller lavet sådan en rigtig Mike Wazowski, hvor klistermærket er sådan lige over mit ansigt, så du kan faktisk ikke se mig alligevel. Det var så det helt modsatte, fordi i og med, at det var på den øverste række, gjorde det også, at når det her blad stod på de der rækker, så var det jo altid den øverste række, der lige stak op. Så jeg var en af de tre modeller, du altid kunne se, når det stod der. Så det var ikke engang sådan noget, hvor man lige skulle bladre lidt. Nej, man altid se det. Jeg tror ikke engang, jeg nåede at have det i hånden ret længe. Jeg nåede lige at holde det, og så blev det vist taget af køkkenet, så blev det lige parret rundt i køkkenet, så de også lige kunne få lov at se billederne. De var også de første faktisk til at åbne det op og finde, at der er et stort, altså sådan helt side dedikeret til bare billedet af mig. Der fik jeg lov til at kigge over skulderen på en af kokkene, og lige kigge med og se, den er god nok. Det er ikke kun det her lille forbillede, det er også hele det her andet billede og interviews med os alle sammen og med mig. Og er det allerede, som du står der i køkkenet, halvt på arbejde, halvt føler sig som en jetsetter life model lige pludselig, og du spejder over og ser dig selv? Er det allerede der, du føler stolthed? Er du i stand til det? Kan du overhovedet tage det ind? Det var svært at tænde. Det var også en svær vagt at gennemføre. Det var som om, at jeg virkelig, altså det der cloud nine, var aldrig helt forstået, når folk beskriver at gå på en sky. Det forstod jeg virkelig der. Det der med at gå og føle, at man faktisk ikke helt er til stede, fordi man er bare i den her drømmeverden af, wow, hold op. Og jeg tror aldrig, jeg har lavet så god service et eller andet sted, fordi jeg har været i så godt humør, at det må have smittet af på alle. Altså både gæster og ansatte. Det var, jeg var utrolig stolt. Han gav mig også bladet bagefter. Han sagde, nu har vi jo købt det, du må godt tage det med hjem. Så sagde jeg, tusind tak. Det er rigtig sødt af dig lige at give mig den med hjem også. Hvorfor tror du, du blev så stolt af det? Når man hører det udefra, kan det jo godt lyde sådan lidt. Lidt overfladisk? Ja. Men det har været en blanding ikke, af... Ja, jamen, og det må det jo også godt være. Jeg tror, det var en blanding af, at det har været kort tid efter, at jeg er droppet ud af gymnasiet og har følt, at jeg har lidt flere nederlag og egentlig har været lidt ned på bunden. Så det kom så meget ud af det blå, næsten som et af de der tegn med sådan, det skal nok gå. Der skal nok være arbejde, der skal nok være positive og store hændelser og ting, der kan ske. Det føles meget som sådan en klap på skulderen af, det her er ikke... Fordi at nu går dit liv i stå, og du skal lave det samme arbejde resten af dit liv. Der skal nok være nye ting, nye spændende oplevelser. Nyt. Nu har vi jo lært om dig, Freja, at du ynder at gøre et indtryk i hverdagen, i de helt små gæstusser. Men hvad er det egentlig, der gør indtryk på dig og rører dig i dit liv? Kan du ikke fortælle om en scene i dit liv, der ligesom har haft en eller anden indflydelse på dig, har gjort indtryk på dig? Jeg elsker at tage indtryk fra alt. Jeg ser et møde med en ny person, som værende en mulighed for at lære et eller andet, om det så er, at de har en eller anden historie. Jeg tror, jeg er nået meget ud i den, der hedder, at jeg har så mange små ting og små steder, jeg får indtryk fra, at det er nemmere bare at gå med en nyere historie, som var den her mand, som går rundt uden foran caféen, jeg arbejder ved. Og jeg kan se, at han taler med en af mine kollegaer og får en cigaret af ham. Kan umiddelbart, vil aldrig antage på nogen, men på måden, han gik på, og hvad han havde med sig, sandsynligvis har været hjemløs. Og han går egentlig bare rundt uden foran. Og det ender med, at han så kommer ind i caféen, og lige vil høre, om det var muligt, at jeg havde en cigaret til ham, hvor jeg så måtte fortælle, jeg ryger desværre ikke, men ved du hvad, jeg hører lige ham, der gav dig en før. Så jeg går ud i køkkenet, hører lige an, vil du give ham en til? Det vil han gerne, gå ud og giver den her mand som egentlig også er utrolig flot. Altså en høj mand, han har sådan en langt, gråt skæg, og virkelig rare øjne, får den her cigaret, og jeg når at spørge ham, vil du ikke lige have en flaske vand med? Og så bare, tage en flaske vand, det er jo bare vand. Og han var i tvivl, og han ender med at sige ja. Og da han gør det, der får han ligesom, i stedet for at pege lidt væk og vælge ud af, forvent hele fokus over på mig. Og får spurgt mig, om han ikke godt må give mig en gave, der vil vare 7 år. Og jeg siger, at jeg er meget interesseret i, hvad det her er. Jeg vil gerne lige høre mere. Han sagde, det er noget, der vil åbne for dit sind. Jeg vil gerne give dig en nøgle. Og jeg siger, okay. Kan du fortælle mig noget mere? Og mens I har denne her udveksling, der lige pludselig, er blevet til en anden slags udveksling, end hvad det var før, der står I bare der midt i caféen, dig, og der er måske nogen, der overhører det. Ja, jeg køkkenet har kunnet høre det. Der var ikke nogen inde i selve caféen. Vi har sådan en ude café-stue, som der har siddet nogen i. Jeg står bag disken og var egentlig i gang med et eller andet på vores computer, da han ligesom står på den anden side af en disk foran mig. Og han stopper op, og så tegner han et eller andet i luften, og får mumlet noget med sådan min kroppen og min sjælen og min fortid og min fremtid og mig. Og der kigger han på mig og laver ligesom bevægelsen af at åbne en nøgle. Og nu ringer min chef. Nå, men han kigger på mig og forlader den her bevægelse af at åbne noget med en nøgle. Og jeg har aldrig, i nyere tid af hvad jeg kan huske, har jeg ikke kigget en person så dybt i øjnene, som han får kigget på mig her. Og hvad ser du i hans øjne? Det største fokus, som han troede virkelig på, hvad han overgav. Jeg kunne virkelig mærke, at han gav mig et eller andet her. Og han med hele hjertet og sindet troede på, at han nu havde åbnet et eller andet. Altså det var til et punkt, hvor jeg følte, at jeg blev lidt lettere. Altså der var et eller andet, der lige satte sig lidt anderledes i min krop over den her måde, han lige fik åbnet noget op. Og jeg kunne ikke tænke på andet hele dagen. Hver gang den mindste ting skete, det var om det var en lysstråle, der faldt rigtigt, så kunne jeg bare mærke den der, okay, måske jeg behøver ikke være overtroisk, men den her mand har modtaget et eller andet, han har følt noget fra mig, der gjorde, at han ville give mig den her gave, som han inderligt troede på, ville hjælpe mig i potentielt kun 7 år. Yeah. Men så må det jo være 7 år, hvor jeg nu er blevet åbnet op for med en nøgle, at den her tilfældige mand, der bare var på min arbejdsplads. Og det er ikke mange dage siden, jeg tænker stadig på det. Jeg vågner stadig nogle gange og tænker, kan jeg vide, hvad helt præcis det er, han har åbnet op for, at det skal være et eller andet. Lige pludselig, så falder jeg over en 50'er på gaden, og så tænker jeg, det er nøglen. Simpelthen. En fremmed mand på dit arbejde gav dig simpelthen en nøgle og åbnede dig op og gjorde kæmpe indtryk på dig. Bare den her måde at være på, ved at kunne føle, at man kan give noget af sig selv i sådan en lille sådan gesture. Bare indtrykket af de her mennesker, der kan være så interessante at møde, og jeg ved jo intet om ham, og jeg ville jo ønske, at jeg kunne have sat ham ned og taget en kop kaffe med ham, i stil af, hvad min mor sikkert ville have gjort, havde hun været mig. Og fået de her flere indtryk fra ham, men bare det her ene var nok til alligevel at tænke, sådan gad jeg også godt efterlade folk, med den der tanke om, kan vide, om der lige er sket noget helt magisk i mit liv, og jeg ved det faktisk slet ikke. Du fortæller jo om et liv også med depression og modgang, men alligevel føles du også meget let. Fortæl om et øjeblik, du har følt lykke i dit liv. Jeg tror helt konkret, det jeg husker bedst, det var, og da jeg flyttede. Da jeg ligesom flyttede væk hjemmefra. Fordi det var så mange ting, der skete samtidig, som var så stressende og så tunge, at da jeg endelig kunne dreje nøglen til min egen dør i min egen lejlighed og vide, at jeg var kommet væk fra en hel masse situationer, der egentlig kun har gjort det sværere at være mig selv og sværere, bare generelt sværere for mig, at vide, at nu står jeg til noget, der kan være helt nyt med min kæreste i København, et sted, hvor jeg ikke længere skal tænke på, hvordan min familie har det, hvordan min mor har det, hvad der skal ske, at være så låst fast i en by, hvor at der er ligesom kun det her ene gymnasie, der er ikke andre steder, jeg kan gå hen. Jeg følte mig så fastlåst, at det her med at åbne en ny dør var virkelig, altså, som metaforen at åbne en ny dør. Så den aften, da vi lige har fået lejligheden, lige har fået nøglerne, sidder op på tredje sal med min kæreste på gulvet i køkkenet. Det er lidt halvkoldt, for der er ikke rigtig noget varme. Der er heldigvis stadig lidt lys, fordi at ham, der ellers boede der, ligesom stadig havde resten af måneden, så vi havde lige lidt sådan væglampelys. Ellers helt mørkt af lejligheden. Og vi har bestilt noget thai, så vi sidder og spiser sådan suppe ud af skåle, vi lige har været nede og købe i Netto. Og sidder faktisk bare og snakker om og deler muligheder for, hvordan vi kan indrette, og skal vi have et bord her, hvor, hvilken vej skal sengen dreje, hvordan skal tingene stå. Og det der med at vide, at for hver ny idé, er det faktisk bare en ny mulighed. Og jeg var så lykkelig i det sekund, at jeg kunne sidde et sted og tale om en fremtid. For jeg havde brugt så mange måneder på egentlig slet ikke at se nogen fremtid overhovedet. Altså det var så svært at se mere længere frem end en dag højst. Lige pludselig at kunne sidde og tale i måneder, og hvad nu hvis vi i fremtiden gjorde det her? Hvad nu hvis vi fik en ny kat? Hvad nu hvis vi malede den her væg? Hvordan skal vi gøre det her? Vi havde ikke nogen seng, så jeg skulle alligevel hjem stadig, så at sige hjem, og sove i min seng hos min mor. Men at vide, at nu er der noget, og der er det her lille frø, der er blevet sået, og der er ikke noget, der kan stoppe det, fordi det er allerede sket, og det er slået fast. Så flere øjeblikke af lykke, fortæller du mig, du kunne vælge mellem. Jeg forestiller mig dog også med det, du har nået at fortælle indtil videre, at der også er et par, i hvert fald øjeblikke af sorg, eller smerte, eller svigt, man kan vælge imellem. Så vil du ikke fortælle om et af dem også? De hænger nemlig rigtig meget sammen, de to. Fordi det kommer jo som sagt lige efter den her længere periode, hvor jeg havde det utroligt svært. Og det, der især gjorde, at den var sværere, det var, at jeg indså nogle uger før det, at jeg lige pludselig ikke følte, at jeg kunne stole på min mor. At den tiltro, jeg har haft til hende gennem hele min opvækst, her tænkende, at hende og min far blev skilt ret tidligt. Jeg har været 2 år gammel, så jeg har vokset op først kun med hende, hvor hun var alene om min tvillingssøster og jeg. Hun får så den her kæreste, som vi egentlig er okay med i starten, men som vi ender med at have et utroligt dårligt forhold med. Altså et virkelig dårligt forhold til. Og det her bærer over i, jeg har nu også en lillebror, der er 8 år imellem os. Han kan mærke de her gnidninger. De har det svært med hinanden også, min mor og ham. Da jeg er omkring de 19-20, er det ligesom, at de her gnidninger virkelig sker. Min mor indser, at hun har en masse udfordringer og problemer, men op til det er der ligesom en dag, hvor det har stået på nu i et par uger, at hun har lovet mig ting, og det er ikke blevet overholdt. Som hvad, for eksempel? Jamen, det er faktisk helt noget i småting. Det er sådan noget som at sige, at jeg er hjemme lige om lidt, og så hører jeg ikke fra hende i 5 timer, og så er hun lige pludselig hjemme. Og så har jeg stået med min lillebror, der har spurgt ind til hende, hvor er hun henne, og hun lovede, hun ville hjælpe mig med nogle lektier, og jeg har ikke nogen svar. Og lige pludselig er jeg den voksne hjemme, fordi at min daværende parfar, min lillebrors far, han er heller ikke hjemme. Han er på arbejde, fordi de var stadig åbne gennem corona. Så det her med hele tiden at skulle stå og svare på hendes vegne, og ligesom have det som om, og det blev egentlig også pointeret både af mig selv og af hende, at lige pludselig var det som om, jeg var den voksne og havde en teenage datter, fordi hun var ikke hjemme, når hun lovede det. Hun løj om, hvor hun var rigtig ofte, og hvad hun lavede. Når hun var hjemme, så var hun ofte fuld, eller så sad hun og røg i haven, både cigaretter, men også hash. Så det der med at føle, at man havde sådan en rebelsk teenage-datter, men bare på en rigtig ubehagelig måde, fordi at jeg havde brug for en at læne mig op af, fordi jeg psykisk gik igennem en hel masse. Det gjorde hun bare også, så det blandede sig utroligt dårligt i, at hun så også flere gange svigtede mig, svigtede min søster og min bror i, hvor hun var, og lyve over for os, og ikke være der, når hun lovede, hun ville være der. Og det nåede bare frem til en dag, at jeg ligger i min seng, og hun kommer op, og prøver igen at give en af de der undskyldninger, og har købt et eller andet med hjem, som sådan en undskyldningsgave i form af, om jeg har lige købt dig en pose, eller en gang Oreos her, værsgo, undskyld, jeg lige kom 2 timer senere hjem. Og er det lidt noget, du gruer for, som du ligger i din seng på det her tidspunkt af dagen, og du kan ligesom høre, jeg forestiller bare ligge der og vide, okay, nu skal vi endnu en gang ud i den samme samtale, hvor du skal lade som om, du har dårlig samvittighed, og jeg skal tilgive dig, men det har jeg faktisk ikke lyst til. Fuldstændig. Det er noget til punkt, hvor jeg derhjemme har en kalender, hvor jeg er begyndt at skrive ned i, hvad hun lovede mig, og hvad hun så ikke gjorde. Altså, jeg havde sådan en svigt dagbog. Det føltes så dumt kliché, men det var bare den eneste måde, jeg kunne komme af med det. Også for at samle det, fordi min hukommelse i den periode var så dårlig, at efter 2 dage, så havde jeg næsten glemt det, men jeg kunne stadig mærke, at der var noget galt. Jeg kunne bare ikke huske præcis, hvad det nu lige var. Så jeg kan huske, at jeg sidder i min seng og venter på, at hun kommer hjem. Og hun kommer hjem og kommer også med det samme op på mit værelse. Og jeg kan huske, at jeg blev nødt til at sige til hende, jeg stoler simpelthen ikke på dig mere, og jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg ville skulle gøre for at kunne få det her igen. Det er en ret vild ting at se sin mor i øjnene og sige til hende, hvad føler du ligesom, som du siger det her? Utroligt, utroligt svært at skulle sige, og jeg var sønderknust. Altså, det var jo med tungt hjerte. Der var en vrede over det, fordi at det er ligesom den forældrefigur, og det er lidt den eneste sådan voksne, jeg er vokset op med gennem hele mit liv. Jeg ser som en forældre og som en voksen i mit liv tæt på mig, som jeg nu bliver nødt til at kigge i øjnene og sige, jeg kan simpelthen ikke stole på dig mere. Jeg har mistet så meget tillid til dig, at jeg ikke ved, hvordan jeg selv kan reparere det, uden at du også gør en indsats. Og til hendes credit, så har hun heldigvis prøvet at gøre en indsats nu. Altså, hun er på vej i en retning, hvor at hun retter op, og hun prøver at gøre det bedre, og hun ved også godt selv, at det ikke er noget, der er tilbage efter en uge, og Rom ikke er bygget på 2 dage. Men bare det at være i den seng, også at det er på min hjemmefront, ikke? Altså, det har været mit værelse, som i den periode især var min lille sikkerhedsboble. Altså, det er helt inden der, hvor at det er her, jeg ellers føler mig sikker. Og så er det der, samtalen bliver taget, at her er jeg mest sikker i at tage samtalen, men det er også det mest ubehagelige, fordi nu skal det være her, jeg husker at skulle have samtalen. Og jeg har grædt, og hun har grædt, og vi har begge to. Altså, vi blev jo ikke venner over den samtale. Det var ikke en af de der, hvor man kommer af med følelser og krammer til sidst. Det var en af dem, hvor jeg fik sagt det, jeg skulle, og måtte bede hende om, jeg vil faktisk gerne være alene nu. Du må rigtig gerne forlade mit værelse og lave et eller andet andet, fordi jeg kan ikke blive ved med at se dig i øjnene. Jeg har brug for at få det her af mit bryst, men selv efter det blev sagt, så var der ikke en lettelse. Der var ikke sådan en udpustning af, nu er det sagt. Tværtimod, så var det bare tungere, fordi nu er det ude, den der ting, der har gået ulmet, nu er den blevet sat ud og vist frem, og det brænder stadig. Og det var sorgfuldt at sidde der? Utroligt sorgfuldt. Så nåede vi også omkring de 2 helt store ekstremer fra jer, ikke? Yin og yang jo, ja. I virkeligheden. Og et sammenhæng i det hele, og Ja. Sidder med en lille rød tråd herovre. Men ikke helt. Og nu er det jo mit liv, så der skal jo være en sammenhæng mellem det hele. Det ville være underligt, hvis det bare var sådan en helt sidespring, men altså. Ja. Men jeg synes nemlig, at der er en fin rød tråd, og jeg synes også, at vi skal binde en lille sløjfe på den nu. Hvis alt kommer til alt, og du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet, og det, du efterlader dig? Jeg har, hvordan er den går, der bor 2 ulve inde i dig, den ene er tilfreds, og den anden er ikke. Hvor den ene side af mig er så bevidst om, at livet er en cyklus, og vi har simpelthen ingen kontrol over, hvor og hvornår den skal slutte. At bare det, at jeg har været her, er faktisk nok til, at jeg er tilfreds. Fordi om ikke andet, så har jeg haft en indflydelse på mig selv. Og samtidig, så er der en alvulf, der siger, at der kunne ske så meget mere. Altså inden for en uge, der kunne jeg miste alle mine penge, eller jeg kunne få 1 million. Og jeg ville simpelthen ikke vide det, før jeg havde stået i det. jeg tror også, vi talte om det til at starte med, at i og med, at jeg har stået i en depression og har været i et tidspunkt af mit liv, hvor jeg egentlig tænkte meget mere over døden, og egentlig også bare ønskede ikke længere at være i live, gjorde, at jeg allerede havde haft tanken som ung, hvad efterlader jeg, hvis det slutter nu? At der er nogen, som er en af de ting, jeg egentlig også går op i, det er, at når dit liv er slut, så skal der være nogen, der vil sørge dig. Fordi det betyder, at du har haft en indflydelse, og været tæt på nogen til et punkt, hvor at de oprigtigt vil savne dig, fordi du er væk. Men så i så fald sandsynligvis også være glad for, at du har været en del af deres liv. Og der tror jeg, jeg er nu. For jeg ved, at lige nu, hvis jeg var væk i morgen, så ville der være nogen, der var lykkelige over at have kendt mig, og ærgede sig over, at de ikke kunne få mere tid. Og i at vide det, så ved jeg, at det er nok for mig. Lad os tale om døden. Så vi skulle tilbage. Lad os tale om døden. Lad os tale om din død. Det ved jeg ikke. Vi kan i hvert fald forestille os, hvad der ville stå om dig i avisen, hvis den allerede skulle komme snart. Jeg har jo skrevet din nekrolog, Freja, og jeg vil høre dig om, du havde lyst til at læse den op. Det kan da godt. Hvordan gør vi det så? Så skal vi rykke lidt ting her. Så rykker vi lidt vandglas. Det tør jeg faktisk ikke rykke på, den der. Nej, ikke udstyret. Nej, lige præcis. Det tør jeg ikke. Du må ikke pille ved lydniveauet. Nej, det er så perfekt. Skal jeg rulle ned her, eller er slutningen slutningen? Slutningen er slutningen. Fantastisk. Jeg, Freja, er i dag afgået ved døden. Jeg levede et eventyrliv, ikke fordi det altid var et smukt og let liv, men fordi at det endte godt med landidyl og bindingsværk i Albertslund. Men vejen til, at jeg levede lykkeligt til min dages ende, var lang, og den startede allerede, da jeg var et utilpasset barn, der aldrig fandt mig til rette i skolen eller gymnasiet. Heller ikke ved anden forsøg. En diagnose, der blev opdaget for sent, og en depression, som blev en næsten mere trofast følgesvend end min tvillingesøster, var de frøer, jeg måtte kysse for at finde prinsen. Men det største monster af dem alle i fortællingen om mit liv udspillede sig i relationen mellem mig og min mor. En svigtdagbog over alle de gange, hun smertede mig, og en sovseng, hvor jeg konfronterede hende med det. Det var sorg, da jeg lænede mig op af min mor og fandt ud af, at hun ikke var en klippe. Hun smuldrede, og hun tog mig med i faldet. Og sådan blev karaktererne i historien byttet rundt. Og jeg skulle pludselig være den voksne og ikke barnet. For en gangs skyld var det ikke som en fantasifortælling. Livet var ikke som en Oscar-nomineret scene, hvor man udveksler et par flotte tårer og sætninger og krammer al uenigheden væk til sidst. Det krævede arbejde, og jeg nåede at gøre mit for at arbejde på mig selv og mine relationer. Men midt i utilpasheden fandt jeg også et sted at føle mig hjemme, uden for mit hus. Det var i en spejderhytte eller et nedlagt kirkelokale, hvor vi talte ugler på taget og trak naturluften ind af næsen. Her var et altomfattende fællesskab, hvor alt og alle kunne rummes. Der blev set forbi de piercinger, jeg endnu ikke havde fået, og den vilde make-up, jeg endnu ikke havde lagt, og spejderfællesskabet udgjorde en stor del af mig, og jeg havde meget at takke for. Og jeg har forsøgt altid at takke universet for alle dets gaver til mig, ved at betale tilbage med gode gerninger. Lykken var stor og nylig, og jeg var gladest, når jeg kunne se muligheder, når verden, der ellers før havde syntes så lukket, åbnede og åbenbarede sig for mig, og bekræftede mig i, at alt alligevel var muligt. En ny lejlighed med min kæreste, en idé om en fremtid, jeg endelig kunne tro på. Et tomt køkkengulv, der var vores, var nok til at tro på mere. Jeg levede. Jeg elskede. Jeg gav, og jeg modtog. Giv til universet, og du vil få tilbage. Måske ikke altid i form af en el-forside, men i form af et kompliment fra en fremmed eller en velsignelse fra en hjemløs. Husk mig for aldrig at behøve en anledning til at skabe lidt lys for andre på en mørk dag. At give en flad femmer i en kø i Netto, eller at komme med koldt saftevand en varm arbejdsdag. Bare fordi. Jeg målte succesen i mit liv efter kriterier om, at folk skulle glæde og begræde mig ved min død. Og jeg var tilfreds ved at vide, at dem omkring mig nu er glade for at have mødt mig og ked af at have mistet mig. Imens ser jeg for mig et valg, jeg engang tog på en musicalscene, der var symptomatisk for mit livs eventyr. Hver gang jeg fik muligheden for at skabe noget værdi og magi for andre, så tog jeg den altid. Også selvom showet ikke officielt var begyndt endnu. Og scene. And cut scene. Yes. Scenetæppet. Bliver trukket for og falder og sidder lidt fast på vejen. Mm-hmm. Men hvor hvis smukt. Vi prøver at lade som om, at det er lidt mere ægte end en performance egentlig. End en performance, men at det faktisk er noget, nogen lige har siddet og læst, om de kendte mig eller ej. Mm. Så kender de mig der nu. Om ikke andet som hvad jeg har været igennem. Men jeg tror, hvis jeg læste det her om en anden, så vil jeg da se en person, som man et eller andet sted godt kunne tage lidt med sig fra. Fordi at hvis det her er, hvad jeg efterlader, så efterlader jeg da en positiv besked. Der er ikke noget af det her, hvor jeg vil tænke, hvad fik jeg ud af at læse det? Fordi der står både på linjerne og imellem linjerne alligevel en historie om, at selv på trods af alt muligt, så er der faktisk noget at tage med sig fra det, som er en god gerning. Men du siger faktisk, at hvis du selv slår op i en avis og læser det her om en fremmed, vil du tænke, det er en person, der godt kunne tillade sig at være stolt af, hvem de var. Det vil jeg, ja. Fordi at der, nu kender vi jo ikke hinanden, men du har da skrevet ud fra et synspunkt af, at selv i det her vil jeg kunne læse mig frem til, at der er nogen, der har holdt af personen, det blev skrevet om. Og det er jo som sagt egentlig bare mit mål, er, at det skal kunne mærkes, at der er nogen, der sørger over det, og gerne vil dele en historie om en anden persons liv. At når jeg er væk, så det her noget andre også vil fortælle videre, at jeg kendte også engang den her person. Hun gjorde det her. Og det er det, jeg får ud af at læse min egen nekrolog her. Så en nekrolog, du er tilfreds med, men som jeg alligevel lige sætter hold på, og selvfølgelig godt ved, det bliver ikke relevant, men nu er den der. Nu må vi se, jeg kan høre en ablangs. Er den til mig? Forhåbentlig ikke. Det er godt. Så, men nu er den her. In case i hvert fald, men du får lige en ja, med du, på vejen. Ja, du må gemme den, men gemme den lige lidt langt væk, ikke? Jo, det gør jeg. Det er heldigvis bare noget, vi leger, Freja. Men tusind tak for at lege med i dag og tage os med ind i de her øjeblikke i dit liv. Jo, tak. Tak fordi jeg måtte være med. Og måtte dele lidt ud af mig selv. Jeg er ikke en person, der holder tilbage, tydeligvis. Men så meget som jeg kan lide at se livet som en scene, man kan spille sig ud på, så er det også meget rart at vise sig selv på den scene. Gør livet til sådan en lang monolog et eller andet sted, ikke? Mm. Dante! Der er blevet kælet for det. Man kan læse, du har prøvet det klar. Der er kælet for det på de 10 minutter, jeg lige sad og powerskrev. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.